Hai, nevastă, nu mă cicăli, că tot la tine noi veni. Odată pe lună dă ies, tu faci gură și nu mai tu mai bea pe rog și nu mai stau cu vaca. Poate vin acasă mai devreme, vreau să stau cu tine. Eu sunt stăpân atâta timp cât ești cu mine. Să faci ce zic eu, să mă asculti în tot ce spun. Sunt nevasta ta și te rog acum. Te iubesc, te doresc, te ador, te vrăjesc și nu te supăra dacă te mai cică. Hai, nevastă, nu mă cicăli, că tot la tine noi veni. Odată pe lună te ies, nu faci gură și nu mai tune. Lele și asta o știi bine. Dar tu ai plecat și ai uitat de mine. Inima îmi plânge doar de dorul tău. Hai fetiță, vino, vino lângă mine. Toată noaptea asta vreau să fiu cu tine. Să te simt aproape și să ne iubim. Hai de vino, nu mai sta, vino odată. Vreau să fii numai a mea odată. Să te simt, să te sărut ca la început. Hai de vino, nu mai sta, vino odată. Să-ți dau toată dragostea adevărată. Ai un loc în viața mea, te voi aștepta. Și asta o știi bine. Dar tu ai plecat și ai uitat de mine. Te aștept plângând în fiecare noapte. Sufletul mi-e gol în vis sau doar șoapte. Inima îmi plânge doar de dorul tău. Nimeni n-o să te iubească așa cum o fac eu. Hai de vino, nu mai sta, vino odată. Vreau să fii numai a mea odată. Să te simt, să te sărut ca la început. Hai de vino, nu mai sta, vino. Să-ți dau toată dragostea adevărată. Ai un loc în viața mea, te voi aștepta. Te aștept plângând în fiecare noapte. Aș da din viață să te am aproape. Ochii tăi albaștri îi visez mereu. Hai de fiță, vino, vino lângă mine. Te iubesc prea mult și asta o știi bine. Inima îmi plânge doar de dorul tău. Vino, nu mai sta, vino odată. Vreau să fii numai a mea odată. Să te simt, să te sărut ca la început. Haide, vino, nu mai sta, vino odată. Să-ți dau toată dragostea adevărată. Ai un loc în viața mea, te voi aștepta. Prin pe stradă să-i nebunesc pe bărbații care prea mult mă privesc. face tot ilegal și ilegal. Se fac bani de la femei care produc pentru pești ce mai tari. Sunt Tony, am spus niciodată nu greșesc. Balerine sunt cu mine și toate mă iubesc în 99. Mușcă din pahar în 2000 la băieți să curgă bani în buzunar de la cartel. La toți, dedic și la femei, la familie, la prieteni și la toți dușmanii mei. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sunt perverse, pentru bani dau de fese. Șmechere tu fii atent, sunt balerine cu talent. Femeile sunt perverse, pentru bani dau de fese. Șmechere tu fii atent, sunt balerine cu durează, se mișcă, trâmpele perverse. Nu reziști, dar ce face? Poți bani din buzunar, faci plata la femeie, pe pahar după pahar. Dintr-o seară, doua seară, treia seară, tot mereu. Nu știi ce s-a întâmplat cu banii de din pormoneu. Aduți aminte, nu uita, că ai o nevastă frumoasă. Se gândește la tine, orice ar fi, te așteaptă acasă. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Femeile sunt perverse, pentru bani dau de fese. Șmechere tu fii atent, sunt balerine cu talent. Femeile sunt perverse, pentru bani dau de fese. Șmechere tu fii atent, sunt balerine cu talent. Lângă frate și toți era la fel. A venit vremea când mulți dintre noi s-au ridicat. Au dat de bani, de mașini, de prieteni, au uitat. Cât o pară și-o tău are mai mulți bani ca tine. Oricât te-ar iubi femeia, trage doar la bine. Așa că, Doamne, te rog să ții minte mereu. Ferește-mă de prieteni, de dușman, mă apăr eu. Când ai bani și ai de toate, ai putere și ai spate. Dar când ai de vreo belea, nu te ajută nimeni. Ai de toate, ai putere și ai spate. Dar când ai de vobele, nu te ajută nimeni. Să n-ai bani în buzunar, să te naști a doua oară, să trăiești o viață, iar să n-ai tovarăși care te seacă pe la spate. Cei al tău vor să împartă jumate-jumate. Când am dat de belea au fost cu mine doar câțiva. M-au ajutat și ei cum am făcut și eu cândva. Cu restul am fost mereu și la bine și la greu. Dușmanii s-au dat pe față, sper să-i vadă Dumnezeu. Când ai bani și ai de toate, ai putere și ai spate. Dar când ai de probele, nu te ajută nimeni. de o vreme te-ai schimbat. Nu mai sunt, îmi spui unde și de ce ai plecat. Vii prea rar pe aici, uiți prea des că te aștept. Că mi-e dor de tine, mi-e dor să te strâng la piept. Un amic mi-a șoptit că te vezi cu altcineva. Are mai mulți bani și în plus vreo 10 ani. Cred că banul te-a schimbat și nu știu cum aș putea să te mai aduc înapoi, să te aduc în viața mea. Banii, banii, banii, banii te-au schimbat. Și-ai uitat iubirea care ne-a legat. Banii, banii, banii ai n-o despărțit. Și-am rămas cu banii care te-am iubit. Într-o seară mai sunat să-mi spui că nu mai vii și că viața te-a schimbat, că noi ne vom despărți. Dar aș vrea să înțelegi că eu sincer te-am iubit și la bine și la greu, tot la fel te-am prețuit. Banii n-aduc fericirea, însă ei mi te-au luat. Ne-au străinat iubirea, tot ce-a fost tu ai uitat. Cred că banul te-a schimbat și nu știu cum aș putea să te mai aduc înapoi, să te aduc în viața mea. Banii, banii, banii, banii te-au schimbat și-ai uitat iubirea care ne-a legat. Facem cadou banana. Toată viața mea au plăcut fetele care se duc la petreceri să danseze și să dea din fese. Fetele vesele, nici pe vesele, la petreceri de mărie dau din punduleț. Fetele vesele, nici pe vesele, la petreceri de mărie. Știe să iubească, care știe să-și trăiască viața așa cum se cuvine, din zor și până-n seară, cu multă pasiune. Sunt un băiat nerușinat, la orice oră aș vrea să fac sex în orice împrejurare, în picioare sau culcat. N-am prejudecăt și mi se pare omenesc cât mă țin puterile să fac dragoste și sex. Toată viața mea au plăcut fetele care se tu să primești. Tot timpul m-am rugat, inima să-mi dăruiești. Eu tot timpul am sperat, dragostea tu să-mi primești. Dragostea ți-am plăghit, dar de mine ai fugit. Nu mai vreau să te întâlnesc, nu mai vreau să pătimesc. Atunci când m-ai părăsit, pentru tine am suferit. Nu mai vreau să te întâlnesc, nu mai vreau să te iubesc. La disperare din prima zi când te-am văzut și să fii în viața mea. Totul hai de vino, vino, vino la mine. Vino iubito, că țin la tine. Ai plecat de lângă mine și nu te pot uita. Privirea ta cea dragă în mintea mea va sta.